99 taniej o 1000 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 kwietnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dostawy szczepionek do Polski mają być coraz większe, zapowiada premier. To ma przyspieszyć akcję szczepień. Podejrzany o korupcję Sławomir Nowak może wyjść na wolność po wpłaceniu 1 000 000 złotych kaucji. Sąd nie zgodził się na przedłużenie aresztu dla niego. Belgia od niedzieli znosi zakaz podróżowania za granicę. W Polsce wykonano już blisko 7 700 000 szczepień przeciw COVID-19. Ponad 5,5 miliona osób dostało pierwszą dawkę, a 2 miliony pacjentów dwie dawki preparatu przeciw koronawirusowi. Dzienny rekord, ponad 250 000 szczepień, padł w piątek. Pojutrze w Polsce pojawi się nowy preparat, tym razem jednodawkowy Johnson & Johnson. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał w Gliwicach, że w najbliższym czasie mają trafić do nas zwiększone dostawy szczepionek, co udało się wynegocjować z Unią Europejską. Te dostawy szczepionek mają być zdecydowanie coraz większe i to najlepsze remedium. Jak się okazało, zgodnie z tym, co zresztą mówiliśmy od samego początku, to remedium szczepionkowe zaczyna, mam nadzieję, w najbliższych tygodniach też już dawać coraz to lepsze rezultaty w skali całej Polski. Bardzo na to nie tylko liczymy, ale widzimy już to wyraźnie po danych, które do nas spływają. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce nieco ponad 12 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 61 osób. Wyzdrowiało 26,5 tysiąca. To dane weekendowe, przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zawsze sobota i niedziela są tymi dniami, kiedy tych nowych zakażeń jest mniej, ale to także wynika z tego, że jest mniejsza zgłaszalność do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Także widzimy, że zwiększa się ilość łóżek. W weekend to jest związane z tym, że pacjenci nie są wypisywani. W szpitalach pracują ostro dyżurowi lekarze, pielęgniarki i sanitariusze. W szpitalach jest teraz prawie 34 tysiące pacjentów z koronawirusem, o ponad 0,5 tysiąca więcej niż dobę wcześniej. Prawie 3,5 tysiąca chorych wymaga wsparcia respiratora. Były minister transportu Sławomir Nowak jeszcze dziś opuści areszt. Musi jednak wpłacić 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Tak zdecydował sąd, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużeniu aresztu dla podejrzewanego o korupcję byłego polityka. Z rozstrzygnięcia zadowolona jest adwokat Joanna Broniszewska. Nie ukrywam ogromnej satysfakcji i radości z tego powodu, natomiast na tym etapie nie będę mówiła o szczegółach postępowania, natomiast mogę zapewnić, że szczegóły z tym związane, z tym także działania bezprawne podejmowane przez organy ścigania i państwo na pewno będą ujawnione w toku tej sprawy. Prokurator Jan Drelewski zapowiada odwołanie od decyzji sądu o uchyleniu aresztu dla Nowaka. My uważamy, że może zagrozić prawidłowemu toku postępowania, dlatego że gdybyśmy tak nie uważali, to nie wnosilibyśmy o jego dalszą izolację w warunkach tymczasowego aresztowania. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w lipcu ubiegłego roku w związku z podejrzeniem korupcji i prania brudnych pieniędzy. Był to wynik polsko-ukraińskiego śledztwa. Belgowie mogą już planować turystyczne wypady do innych krajów. W najbliższą niedzielę władze mają znieść zakaz dla podróży zagranicznych, które nie są niezbędne. Zostało wprowadzone w związku z pandemią, za co Belgia była krytykowana przez Komisję Europejską. Belgowie nie mogli wyjeżdżać w celach turystycznych. Przyjazdy do Belgii bez ważnego powodu też były zakazane. Dozwolone były tylko wyjazdy służbowe z powodów rodzinnych i na leczenie. Komisja Europejska uważała, że te ograniczenia są niezgodne z zasadą proporcjonalności i kilkakrotnie wzywała belgijskie władze do ich zniesienia. Rząd w Brukseli tłumaczył jednak, że zakaz pozwoli uniknąć całkowitego zamknięcia kraju. Teraz w związku z przyspieszeniem szczepień przeciw koronawirusowi i delikatną poprawą sytuacji epidemicznej Belgia ma znieść ten zakaz. Minister zdrowia zastrzegł, że pozostaną ściślejsze kontrole przyjezdnych i surowe kary dla osób powracających z czerwonej strefy, które nie będą robić testów i będą łamać zasady kwarantanny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czekolada to ulubiona słodkość Polaków. Każdy z nas zjada rocznie średnio 5 kg produktów z kakao. Miłośnicy słodyczy obchodzą dziś Światowy Dzień Czekolady, której rynek w Polsce jest wyceniany na ponad 7,5 miliarda złotych. Codzienność tych, którzy uprawiają kakao, nie jest jednak słodka, przekonuje Fundacja Fairtrade Polska, która propaguje ideę uczciwego handlu. Rozalia Wiśniowska z fundacji mówi, że rolnicy żyją często na granicy ubóstwa. Mam tutaj na myśli rolników uprawiających kakao w krajach takich jak Wybrzeże Kości Słoniowej czy Peru. Wybierając czekoladę ze znakiem Fairtrade, wspieramy sprawiedliwe wynagradzanie rolników, poszanowanie ich praw, w tym na przykład równość kobiet w społecznościach rolniczych czy zwalczanie zjawisk takich jak praca przymusowa i praca dzieci.

Rozumiem, ja wszystko rozumiem. Wolność Tomku w swoim domku, ale kto posprząta papierki? 11 minut po 13. Akademia Rozrywki. No już do pracy rodacy, do pracy panowie. Łukasz Fet, Michał Migała, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Podobno na początku było słowo i już wiem, że tym słowem było dzień dobry. No tak najlepiej zaczynać wszystkie spotkania. W biurze jestem. Słuchaj, ja mam na utrzymaniu 3-milionową armię bezrobotnych. No, no to przyjdź do biura. No, na razie. No, proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan się nazywa? Tomecki. O, to tak jak ja. Ale to niczego nie zmienia, panie Tomecki. Dobrze. Pan w jakiej sprawie? No bo ja nie wiem, jak to powiedzieć. Normalnie. Ja w sprawie pracy. Ja bardzo panu przepraszam, ja wiem, że to jest już od pracy, ale ja nie 5 lat pracuję, jeszcze nikomu tu pracy nie dałem. Jezu. Dzwoni pan do pracodawcy? Tak. Zbyszek, chodź tu. Proszę cię. Dzień dobry. Pan się przedstawi. Tomecki. Tak jak my. Pan powie kuzynowi to, co mnie. No ja w sprawie pracy. Jaki koleś. Czemu ty masz taki fajny? No nie damy mu. Nie, bo tak. My jesteśmy tym, nie? Urząd pracy. No. Proszę pana, otóż ja mam dla pana ofertę. Pracę. Nie, ofertę. Proszę pana, dostanie pan pracę w zachodnim koncernie samochodowym. Dostanie pan Mercedesa klasy S, laptopa, sekretarkę, komórę. I ten. Mieszkanie M12 co najmniej. No. I 15 tysięcy brutto miesięcznie. Naprawdę? Nie no, jaja se z pana robimy. Ale pan zaczął. Ja to księgowej powiem. Mamo! Jeśli moje pan da kartę. Mi pan tutaj właśnie podpisać, tak, proszę podpiszę bardzo. Panu. Pan sobie przyjdzie normalnie za miesiąc. A mógłbym za tydzień. Panie Szymonie, pan może do naszego urzędu przychodzić codziennie. Tyle radości pan wnosi. Proszę. Dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. A pan bardzo zabawny. No cześć, braciszku, co tam? No to jedno, to przyszli go do mnie, od czego się ma rodzinę, no. Ty, a jak on się nazywa? Poczekaj, ja za chwilę do ciebie odzwonię, dobra? Ciociu Marysiu! Ciociu Marysiu, ciocia zawoła tego chłopaka, co wychodził. Jezu. A Szymon! A co ty nie mówisz, że ja twój wujek jestem? No wiem, bo... Tak przychodzisz, praca... Tu mogą być jakieś uszy. Jakie uszy? Nie no, co ty tu rodzina jest przecież? Ej, Szymon, bo ty, ja nawet ile dobrze pamiętam, to ja twoim ojcem chrzestnym jestem. O, pamiętam, niosłem cię do chrztu, taki malutki byłeś, no. Kto by pomyślał, że to będzie chciało pracować? Ale co tam, Szymon, słuchaj, ja mam dla ciebie pracę. Ofertę. Nie, ofertę to ja mam dla bezrobotnych, słuchaj. Dostajesz tak, to jest nowa firma, tutaj wchodzi na region, dostajesz samochód służbowy, duży, srebrny metalik, nie byle jaki, komóreczka, odzienie robocze, delegacje wyjazdy, żyć nie umierać. Och, wujek, ale ja jestem profesjonalista, dokładnie, co ja będę robił? Będziesz ten. Shit Manager Developers! Shit Manager Developers! Shit Manager Developers! Wiesz co to jest? Nie! Będziesz szamba wywoził! Chodź, pokażę ci cysternę! Chodź, zobaczysz, fajna cysterna, naprawdę! Kabaret Młodych Panów, Urząd Pracy. Co na ten sketch mówi Dowcipotron? No więc takie... Mocne 5 na 10, a to dlatego, że dowcip nieaktualny. Dlaczego nieaktualny? No przecież mamy najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. No ale nie zawsze zatrudniamy członków rodziny. O, nie zawsze? No rzeczywiście, nie zawsze. Nie są zawsze. Takie to, prace, których jest... nawet zięć nie chce wykonywać. No i... Oczywiście, no to wtedy to się daje tak zwanemu obcemu. Albo sheet. Obcej. Albo obcej, ale no sheet manager to nie jest zła robota, powiem szczerze. U mnie na wsi sheet manager ma taki dom z takim ogrodzeniem, że bardzo bym chciał mieć. No to jest figura. Tak samo sam wywóz śmieci. Pamiętam w jednej z telewizji, kiedy robiliśmy różne takie zabawne i niezabawne scenki. No właśnie zatrudniliśmy się z kolegą moim Piotrem ówczesnym, nadal nawet jest moim kolegą, w wywozie śmieci i muszę przyznać, że to całkiem zajawkowa robota. Powiem szczerze, tak. Tak, wydaje mi się, że romantycznie przyczepiony do śmieciarki sobie ten człowiek jedzie, potem sobie biega, pobiega trochę, potem idzie do domu i jest szczęśliwy. Zmiana, tak, zmiana od wczesnego rana, kończy się o 12 czy 13. Ale to prawda, że śmieciarze dobrze zarabiają? Nie wiem, bo nie patrzyliśmy im na paski. Całą pracę wywożenia śmieci robiliśmy... Śmieciarka, tak. Nie, myśmy robili akurat charytatywnie. Aha. Dla dobra ogółu, po prostu. A, no to tak. Tak. No to i by, tak. Jakby to mogło brzmieć... No byliśmy na pewno nie senior, ale junior. Junior, no też junior waste specialist, myślę, po prostu. Ładnie to brzmi. Myślę, że tak. No tak samo jak dobrze brzmi senior key manager, czyli dozorca po prostu. Ewentualnie. Tak. Po angielsku wszystko dobrze brzmi. Tak. If you want some wine, please help yourself, Jerry. Tak jest. Gdzieś w Szwajcarii. Bogatą być i pieniądze mieć, chciałabym w dużej ilości przekładać je z kubki na kubkę banknotami, łóżko sobie wymościć. Ech! Złotymi monetami wyłożyć. Chciałabym sufit i ściany, a pod tymi ścianami mieć pełne sejfy z pełnymi skarpetami. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble pożądane są, byle były w ilości dużej. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble pożądane są, byle były w ilości dużej. Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale po co mi szczęście, kiedy pieniędzy nie ma? Dziurawe i puste są kieszenie. Dlatego jeśli komuś ohydne pieniądze zabrały szczęście, niech mi je odda w całości. Ja chętnie nieszczęśliwą pobędę. Oj, jak ja pobędę, oj! Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble pożądane są, byle były ilości dłużej. Dolary, funty, euro, forinty, leje, złotówki, korony i ruble pożądane są, byle były ilości dłużej. Kabaret Jurki. Kabaret Jurki, tak, ja się zgadzam, że kabaret Jurki. Dolary, funty. Też się pan redaktor zgadza. Zgadzam się i myślę, że kiedy nastanie globalna hiperinflacja, to życzenie z piosenki się spełni. Tak. Będziemy mogli mieć pełno banknotów w całych pokojach, ściany, tapety. Banknot będzie tańszy od papieru, więc tak. Tak, tak. Więc czemu nie? Trzeba bardzo uważać, czego sobie człowiek życzy. Prawda, ale czy praca ma prowadzić tylko do zaspokojenia podstawowej potrzeby posiadania? Czy praca ma dawać nam jakąś satysfakcję? Mamy się w niej spełniać? No to są dwie filozofie, dwa filozoficzne podejścia. Mhm. Jak pan redaktor na przykład traktuje swoją pracę? Bo wiem, że lubi swoją pracę z tego, co rozmawialiśmy. Siłą rzeczy lubić muszę. Rzeczywiście. Tak, bo to chodzenie w dzień, w nocy, no czasem jest tak, że przecież prowadziłem audycję do czwartej w nocy, potem 2 godziny gdzieś tu pod dywanem spędziłem, tak, przykrywając się kamieniami i po 2 godzinach znowu, prawda, na żywo, na antenie. Czyli praca radiowca to nie jest taka łatwa praca, że siedzi rozciągnięty w fotelu, popija kawę z sieciówki i od czasu do czasu coś powie? Z sieciówki to bym wolał nie. Z sieciówki to ja wolę skupka. Skupkę. Wolę skupka, zdecydowanie to jedno, a dwa, rzeczywiście przypomina to przecież pracę, jak służyłem na statku, a służyłem. Gdzie kolega nie pracował? Wszędzie. Wszędzie nie pracowałem. Wszędzie nie pracowałem, dokładnie. To rzeczywiście mechanizm taki, że trzeba bardzo mieć uporządkowany harmonogram pracy, harmonogram czasu, na przykład przy prowadzeniu audycji na żywo. Kwestia pewnych, zaspokajania pewnych potrzeb, no nie posiadania, ale troszeczkę bardziej podstawowych, też musi być wyliczona w stosunku do piosenki. No tak, na piosence u nas się na piosence, mówi. Dokładnie. Mm-hmm. I piosenka, no to warto wtedy jakieś 4 minutki, żeby to nie było... prezentujemy takie długie piosenki. Tak, żeby to nie był sztandarowy tilt. Dziwny jest, dziwny świat, który ma minutę bodajże, czy 1,5 minuty, to pamiętam dobrze. No nieważne, ale ważne jest to, że no właśnie, kiedy buchnęłaby nam globalna inflacja, to tych banknotów byśmy mieli niesamowitą ilość. A co do pracy, tak, ta praca zaspokaja. Och, ale takie pewne rzeczy, o których nie mogę powiedzieć. Proszę nie mówić, ta praca uszlachetnia. Panie Jurek, no, jakie to szczęście mnie pana zsyła. Toż to cud, że pana widzę. Kurde. Rozumiem, panie Stachu. No to mów pan, ile panu potrzeba i kiedy pan odda. Ależ nie o forsę mnie się rozchodzi. Ciekawostka, nie potrzeba panu pieniędzy. No pewnie, że trzeba, każdemu trzeba, ale ja już chyba niedługo forsę będę miał. A, znalazł pan nową pracę. No nie, jeszcze nie całkiem, bo okazało się, że ja muszę napisać takie coś, co ja nawet nie wiem, co to jest i wtedy może mnie, być może, bynajmniej przyjmą. Zaraz, a co pan musi napisać? Ja nawet nie wiem, jak to się czyta, jakieś coś takie, co? Ten, i jakieś witaminy, czy coś. Wiem, ma pan napisać curriculum vitae, tak? Tak, teraz tego wymagają, proszę pana. Jak zmieniałem pracę, to też pisałem. A nie pisałeś pan przypadkiem przez kalkę? Oczywiście, na wszelki wypadek napisałem w kilku egzemplarzach. To tak. Bomba, daj pan jeden i będzie z głowy. Jak to daj? Oj, dobra, ma się rozumieć, że nie za frajer. Jak dostanę pierwszą wypłatę, to coś panu odpalę, przecież pan mnie znasz. Ale ja nie mogę panu dać swojego curriculum vitae, bo tam jest, proszę pana, przedstawiony przebieg mojej kariery, a nie pańskiej, i to jest niemożliwe. Co ja to, myślisz pan, że się kapną? No, panie Stachu, no wie pan, bez obrazy, no, ale myślę, że tak. Kurczę, to ja tego z witaminami mam mieć swojego? No, z całą pewnością. Ale pomożesz mi pan to ułożyć? No, a dobrze, czemu nie? No, ja tu już nawet zacząłem. Tak, i co pan napisał? No, kiedy się urodziłem, jak skończyłem podstawówkę, potem zawodówkę i ten. Tak, no i co? No właśnie, dalej nie wiem. A pan co pisałeś u siebie? No, podobnie, no też, że się urodziłem, że szkoła, potem studia, doktorat, jeden instytut, drugi instytut, tak. Z tym pańskim doktoratem i pamięta pan, jakbyśmy po nim pochlali. Pamięta? Nie, no panie Stachu, dobrze, co pan, no tutaj, kiedy to było? No przyszłeś pan do mnie do kotłowni pogorzałem, bo ja tam dla swoich zawsze coś miałem. Tak. Pamiętam, jak mnie pan wpadł i za terurę od odpowiedziałem. Panie Stachu, daj pan spokój, dobrze, no niech pan się skupi nad tym tekstem. A u mnie była wtedy ta runa, a pan ją sam. Panie Stachu, więc tak, napisał pan o tej skończonej szkole, tak? No to teraz proszę pana, proszę przebieg pracy zawodowej pisać. No to wiesz pan tak, zatrudniłem się w kotłowni, tu u nas na osiedlu. Mm-hmm. No i dalej. No co, to już wszystko. Aha. No tak, no to dużo tego nie ma. No właśnie, niestety. No właśnie, wie pan. Wie pan, a o, to no. Może pan opisze, jak pan pierwszy raz napalił w piecu. To mnie zgasło, a potem z poprzednim palaczem strasznie popiłem. Pisać? Nie, absolutnie. Proszę pana, o skłonnościach do alkoholu ani słowa. Nie. Rozumiem. Pan o swoich też nie pisał? No, panie Stachu, no co pan? No, no to ogóle, tak no? Trochę głupio wygląda. Co? No to moje te widy. No, miałeś pan tego dużo? No ja miałem, proszę pana, jakieś gdzieś około 6 stron. No, choroba, patrz pana, u mnie tu na górze dwie linijki, potem pusto. Trochę głupio, nie? No głupio, no wie głupio. Pan, no najlepiej to nie wygląda. No żeby chociaż jedna cała strona... No. Wiem, patrz pan, uważaj pan. O, te puste oderwiemy, o. Aha. O, jest cała strona? A no jest! No, teraz to nie przyjmą, co? No proszę pana, z takim curriculum vitae to na pewno. No, no to trzeba to oblać. Chyba pan nie odmówisz maleńkiego. No co, no oczywiście, że odmówię. Proszę pana, stanowczo odmówię. No. Ale skoro pan już tak nalega, no wręcz zmusza, proszę pana, to bardzo chętnie. No to myk, kurcie. No to myk, cabaret elita, curriculum vitae. Tak to się czyta? Curriculum? Curumburum. No ja pamiętam uparcie, długo jeszcze, niczym partyzant z ostatniej wojny, wysyłałem życiorys, ale w końcu się złamałem. Przez takich ludzi jak pan ten świat idzie do tyłu, czyli się cofa. No właśnie, cofa się ku chwalebnej przeszłości. Ale pamiętam też jak ktoś, i to było bardzo chwalebne właśnie, jak ktoś, widząc mój życiorys, ukradł jego część dla siebie. No proszę, to tak jak w tym skeczu. Tak, no dokładnie jak w tym skeczu. Złodziej tożsamości, można powiedzieć. Tak. Można film nakręcić na tym. Najpierw się zezłościłem i w ogóle nie mogłem uwierzyć, że ktoś mógłby coś takiego zrobić, a potem stwierdziłem, że to jest całkiem duży komplement. Tak, na pewno. Co więcej, też skojarzyło mi się z życiorysami piękny pasus z Alternatywy 4. Kiedy o Stanisławie Aniele właśnie przedstawiano jego życiorys, drogę zawodową i pamiętam to piękne zdanie po ukończeniu szkół podstawowych. Tak? Co więcej, powiemy więcej po następnej piosence. A przed nami większe cele, a przed nami nowy świat. Razem młodzi przyjaciele zbudujemy nowy ład. Do pracy, robacy, do fabryk, do roli. Już nowe się jutro wypuwa powoli. Ej, łady do roboty, niebieskie pary. Diabli wiedzą, co jeszcze. A przed nami te większe cele.

dla wszystkich miłośników dobrej muzyki, Borussii i Bundesligi, a najbliższy mecz to już pojutrze z Man City. Trzymamy kciuki, wiadomo za kogo. Pozdrawiamy wszystkich kibiców, także Ligi Mistrzów przed wtorkowym spotkaniem z PSG. Specjalnie dla fanów Bayernu fantastycznie zabrzmiało Seven Nation Army. No i pewnie kibiców najbardziej interesuje to, kto wejdzie w buty Roberta Lewandowskiego i czy mistrzowie Niemiec odrobią straty. Będziemy śledzić także i to spotkanie, więcej w serwisach sportowych. A jutro pewnie wszystko się okaże. Jutro, panie Janie kochany, jutro. A dziś lektury szkolne, białe kruki, książki nagrodzone, ale i te mniej znane powieści w interpretacjach najlepszych polskich aktorów. To wszystko można znaleźć w Radiobooku. Polskie Radio co tydzień prezentuje bezpłatnie w internecie dźwiękowe powieści od lat nagrywane w naszych studiach i jak w każdy poniedziałek, tak i dziś o 19:00 kolejna premiera. Co to będzie? O tym Dorota Piotrowska. Dzisiejsza premiera to prezent dla wielbicieli twórczości Józefa Konrada, czyli naprawdę Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego. W Radiobooku pojawi się wersja audio jego słynnej powieści Jądro Ciemności, opowiadająca o okrucieństwie kolonializmu, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. To obok Lorda Jima i Nostromo najważniejsze dzieło Józefa Konrada. Ta powieść została uznana za jedną ze 100

że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nic nie zmieni się. Zrobić masz to, zrób to, nim skończy się dzień. Nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się, nie. Nie, nie, nie. Nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Samo nic nie zmieni się. Nie. Z okolic Budapesztu kiedyś podpowiadał, że tamto funkcjonuje jako indiosz brawosz. O języku przy muzyce już teraz na 11 minut przed godziną 14. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar i on. David Bowie, Starman, The Lights Are Low, Piotr. Był taki moment, siedziałem kiedyś sobie w pubie w Londynie i światła zostały przygaszone, żeby dać wszystkim znać, że niedługo będzie zamknięcie i powoli trzeba kończyć rozmowy towarzyskie i kierować się w stronę swojego domu. I przygaszone, exactly. Now this is a strange sentence. Some cat was laying down some rock and roll. Nie mam zielonego pojęcia. Cat, gość, kolo. Slangowo. Zaczął śpiewać. Śpiewać lub grać. Mm-hmm. Yeah? So laying down some rock and roll, singing or playing some rock and roll. Czyli po prostu śpiewał lub grał. Hazy. Another word. Haze. Morning haze. That's chodzi right. o mgły, coś zamglonego. Yeah. Pisze się hazy. And then he says, it'll blow our minds. Wyrywa nas z butów. Mm-hmm. Zwala z nóg, yes. Great phrase, this next phrase. Very, very useful. If something is worthwhile, wartch w chwilę, worthwhile. Coś jest wartościowe, opłacalne. Mm-hmm. Now, be careful, your children lose it, or don't lose it. Tracimy kontrolę czasami. Mm-hmm. Don't lose control. A very, very common phrase that was common many, many years ago. People don't use it now. Far out. Niesamowite. Yeah, wow, far out. Tak się nie używa teraz, ale kiedyś się używa w latach 60. We'll be locked up. Trafić do aresztu lub być zamkniętym. Starman,